بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. سبح اسم ربك الأعلى. Glorifiera din Herres namn, den högste. الذي خلق فسوى. Han som har skapat och sedan format. والذي قدر فهدى. Och som mätt ut allting och sedan väglett. والذي أخرج المرعى. Och som frambringat betesväxterna. فجعله غثاء أحوى. Sedan gör han dem torra och mörka. سنقرئك فلا تنسى. Vi ska låta dig, Mohammed, recitera så att du inte glömmer. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Förutom det Allah vill. Säkerligen vet han både det som görs öppet och det som är dolt. ونيسرك لليسرى. Och vi ska underlätta vägen för dig till allt gott. فذكر إن نفعت الذكرى. Så påminn ifall påminnelsen kan ge nytta. سيذكر من يخشى. Den som fruktar Allah kommer att bli förmanad. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Men den helt fördömde kommer att undvika den. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Han som ska brinna i den största elden. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Sedan ska han varken dö där i eller leva. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Men den som renar sig själv har förvisso nått framgång. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Den som nämner sin Herres namn och utför salat. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Men ni föredrar istället det världsliga livet. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Fastän det efterkommande livet är bättre och långvarigare. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. Detta finns sannoliken i de tidigare skrifterna. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Ibrahims och Mosas skrifter.